ทั่วดินหอมแดงนั่นแดงในผ่าเลยเมืองสางสุรินไปเดือนหนึ่งเลยเมืองสางสุรินไปเดือนหนึ่งมีเพื่อนหรือมั่งเจริญลุงใหญ่โตสาวกับโตนุ่มลองดีดีด่วนไม่ดีสัมพันธ์ เสียงปืนเสียงเป้งๆนั่นบ่แม่นเสียงปืน